Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız ve o istihada başka birer programındayız. Ben Turgut. Ben Ömür'den. Geçen hafta Ken Parker'ın Grave isimli macerasını anlatmaya başlamıştık ve tesadüfen tam da ortasında kaldık. Bu hafta ona devam edeceğiz ama önce çıkan kısmın özeti. Evet, bir özet yapalım. Hem dinleyen dinleyicilerimiz için bir hatırlatma, hem de ilk defa dinleyecek dinleyicilerimiz için bir bilgilendirme olsun. İkisi aynı şey olduğu gibi ama devam. Aradaki fark anladınız ama neyse. Evet, Edgar Allan Poe tutkunu ve klostrofobik şikayetleri bulunan kahramanımız Ken Parker. Tahminimizce 1875 ve 1880 yıllarının arasında Boston'da bir tekstil fabrikasında işçi olarak işe giriyor. Evet, işe başlıyor. İşe başlıyor. Tekstil ve iplik konusunda hiçbir bilgisi olmamasına rağmen. Kahramanımız tüm gürültüsüyle işleyen buhar makinelerine hayranlığını gizleyemiyor. Fakat zaman içinde iş arkadaşlarıyla ve işçi olmanın zorluklarıyla tanışıyor. İşverenin gözcülüğünü yapan bir kahyanın bir işçi kadına tecavüzü ve ardından genç bir işçinin fabrikadaki ölümünden sonra Ken Parker deyim yerindeyse kahyanın kolunu, bacağını kırıyor. Darmadağın ediyor. Evet, bu sırada şehrin işçi gazetesi The Worker, ondan bahsetmek gerekiyor. Şehirde bir işçi gazetesi var. The Worker'a bir polis baskını yapılıyor. Polis baskının amacı daha önce polis ajanları tarafından oraya yerleştirilmiş dinamit kalıplarını bulup bu vesileyle gazetenin üstünde bir baskı kurmak. Evet, gazeteyi kapatmak derttir. Evet, bir şekilde bertaraf etmek kapatmak, peşindeler. Kapatmak tabii ki kapatmaktan öte. Biliyorsun böyle propagandalar işte bakın aslında bunlar elinde dinamitli etrafı patlatmaya evet, hazır insanlar. Terör örgütü. Evet evet, muamelesi yapıp kapatmaktan bile, daha evet, beter evet, bir propaganda. Karalama. Karalama kampanyası. Evet, fakat The Worker gazetesi çalışanları duruma önceden uyanıyorlar ve kalıpları gizleyerek bu polis baskını atlatıyorlar. Evet. Uzun çalışma saatleri ve düşük ücretin getirdiği hoşnutsuzluk tüm dünyada olduğu gibi Boston'daki işçi sınıfı için de geçerli. İnsani olmayan çalışma şartları, sendikalaşma, işçi gazetesi, polis baskısı gibi daha önce alışık olmadığı durumlarla karşılaşan Ken Parker süreç içerisinde kendisini tüm bu olumsuz koşullara karşı birleşik bir mücadele örgütlemeye çalışan bir avuç işçinin yanında buluyor. Buluyor, evet. Burada zaten tam ortasına gelip ayrıca koymuştuk evet, maceranın. Yani tam ortasındaydık bu işçilerle bir masa etrafındaki toplantısıydı. Ama tabii bizim merak ettiğimiz demeyeyim aslında, evet, biz biliyoruz ama dinleyicilerin şimdi merak ettiği şey. Ken Parker'ın orada ne işi var? Evet, kapalı yerlerde kalmakta büyük sıkıntı çeken, evet, ve doğada yıldızların altında uyumayı seven bu adamın Boston'daki bir tekstil evet, fabrikasında ne işi var? Biz de geçen hafta tam planlamayarak tesadüf bir şekilde çizgörümün tam da bunu açıklayan yerinde programın sonuna Evet, gelmiştik. neredeyse bir iki sayfa Evet. kalmış, biz de şaşırdık sonra. Evet, bu çizgi romanın ikinci bölümüne geçmeden önce bir şarkı dinleyelim. Gene duruma uygun bizce. Evet. Selim Çesnaz Auto Club'tan Sour Patch Kids. Evet, dinleyelim. We've been working for 13 years on end. A touch of Papa's pretty womanly boy. Well, Papa, I say enough. We got our own way of singing. City's ways to speak about us. You planted us with your fallow seed, then returned to double cut. Now, child, I got the feeling that you don't want to join me. You're soft on the eyes, but hard in the head. Forever you'll be green. But some my temper's grown worse than a joke. Make it bearable. So Papa, if you don't want to be buried in this here garden, then you better learn how to hold your mouth like a working man does. And say, say what? Evet, Ken Parker'ın Boston'da ve tekstil fabrikasında ne işi var sorusunun cevabını şimdi öğreniyoruz. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın penceresine içeri giriyoruz. İçeride Ken Parker bir adamla konuşuyor. Bir adam da müdürü. Evet, bu Ulusal Güvenlik Ajansı'nın aslında ajans burada Türkçemizde biraz yumuşatılmış bir kelime. İnsanları izleyen bir yarı devlet. Evet, yani amaçları da konuşma balonlarını anladığımız kadarıyla, yani Ken Parker'ın müdürü olan kişi işte girdiği işçi fabrikada çalışanlar arasında sendikacı olabilir. Hedefimiz o. Bir kişinin peşindeler aslında. Evet. Fabrikada sendikalaşma çalışmalarını yürütmekle görevlendirilmiş olan adam bulmaya çalışıyor. Önder bir işçi diyelim biz ona. Ken Parker burada gene tavrını koyuyor. Yani her ne kadar isteyerek ya da bilmeyerek bu işin içine atıldıysa da şöyle diyor. Genellikle bu benim çalışma tarzım değil. O nedenle de uygun bulmuyorum. Bir adamı takip etmeniz gerekli, tamam. Ama bunlar sadece daha iyi yaşamaya çalışan yoksul insanlar. Evet. Müdür de şunu söylüyor. Onlardan değil, onları yönetenlerden korunmak için bunu yapıyoruz. Evet, yani aslında bir işveren... Tabii. Politikası gidiyor. Evet. Bunlar kökü dışarıda yani. Kara kızıl komünistler. Evet, bunlar, yani yönetenler dedikleri de tabii, komünistler. Tabii. Yani bunlardan kurtulmak lazım. Bizim işimiz bu basit işçilerle değil, bunları örgütlemeye çalışan kişilerle. Evet, o klasik bildiğimiz söylem. Başka türlü hayatta karşılaştığımız şeylerle ilgili. Bir yandan da Ken Parker ikna etmek için kozunu kullanıyor. Yani belki sonunda kendine ve oğluna bir ev alabilirsin diye Ken Parker'ın yumuşak tarafından vuruyor. Ailesinden yakalamaya çalışıyor. Evet, çünkü Ken Parker'da yıllardan beri göremediğini söylüyor. Bu esnada başka bir yerde, fabrikada. O esnada başka bir yer. Fabrikanın önü diyebileceğimiz bir nokta. İşçiler toplanmış ve fabrikanın mühendisi ya da sorumlusu işçileri konuşma yapıyor. Kısaca şunu söylüyor. Evet. Geçen senelere göre ürün satışlarımızda düşüş var. Ve buna bağlı olarak personel sayısını da azaltmaya gitmemiz gerekiyor. Fakat neyse ki Allah'tan çok iyi niyetli bir patronumuz. İşverenimiz çok iyi niyetli. Onun için İşten çıkartmayacağız ama maaşlarınızdan %25 keseceğiz. Aslında ne kadar üretim araçları gelişse de işte başka bir dünyaya geldiğimiz söylense de bu dil o kadar tanıdık bir dil ki. Yani bizzat bizlerin başına gelen işte her krizde. Ben kendi kişisel tarihimden 6 ay öncesine örnek verebilirim. Evet, benim de yaklaşık 2008 krizinde böyle bir ücret düşüşü yaşamıştım çalıştığım ajansta. İşte krizin yani, bir faturası yazar ya şeyde, gazetelerde. İşte krizin faturası şu kadar falan. Tabii. Hep düşünürüm. Peki bu faturayı kim ödüyor falan? Tabii ki cevabı basit. Biz ödüyoruz. Tabii birileri canım. Güzelce yemek yiyor. Tabii tabii. Hesabı bir garson bize getiriyor. Vahşi bir dünya. Evet. Neyse burada yaramız büyük, tamam. Daha da konu konuşuruz. Evet, evet, evet. Maceraya geri dönelim. Adam şey diyor işte, patrona işte ne kadar iyi olduğunu vurgulayarak konuşmayı bitiriyor. İşçiler dağılıyor ve ama son derece haklı olarak sinirliler. Evet, evet. Ne yapacaklarını düşünüyorlar ve greve gidelim diye kendi aralarında konuşuyor. Evet, grev çağrısı işçilerde kulaktan kulağa dolaşarak yükselen bir çığlığa dönüşüyor. Burada bir işçi şeye dikkat çekiyor. Güneyde bizim yerimizde daha düşük bir ücretle çalışmaya hazır yüz binlerce işsiz var. Buna bir çentik atalım çünkü bu patronun aslında yapmak istediği şeyin biraz da şifresi gibi. Evet. Oluyor. Sonra gece fabrikanın önünde bir nöbetçi dolaşıyor. Fabrikanın yan arka tarafında ya da iki sokak gerisinde. Evet, sote bir yerde diyelim. Evet, sote bir yerde. İşçiler bir şey organize ediyorlar. Dışarı çıkman için 20 dakikaya ihtiyacım var. İşte 3 dakika geçti. Yani 3 dakika sonra tekrar geçecek. Ona göre diye bir plan yapıyorlar ve adam fırlıyor. Evet, bu aslında ilk bölümde adı geçen, adı geçmese bile bahsettiğimiz bir işçi. Küçük John olarak kodlandırdığımız. Küçük John diye kodlandırdığımız Ken Parker'la bir kavgaya tutuşan işçi. Sonra iyi dost olan. Evet. İşte. Gizlice fabrikaya giriyor. Fabrikanın içindeki nöbetçiyi de atlatıyor. Sonra makinelerin arasına gidiyor, merdivenlerden iniyor ve bir yere bir bez parçası tıkıyor. Tıkarken ve bir demirle de orayı kanırtmaya başlıyor. Evet, bir o bezi iyice bastırıyor oraya. Aslında bariz bir sabotaj girişiminde. Ama aslında pusuya düşmüş. Çünkü o işlemi yaparken polisler o saklandıkları yerden çıkıyorlar ve yakalıyorlar. İçeriden bir haber ulaşmış. Birisi ispiyonlamış. Birisi ispiyonlamış. Sonra adamı dışarıya çıkarttılarken polis dışarıda bekleyen işçi grubunda farkına varıyorlar. Ve onlar kaçmaya çalışırlarken arkalarından ateş ediyorlar. Birisi yaralanıyor. Bir işçi yaralanıyor. Omzundan yaralanıyor. Diğeri onun hemen koluna girip kasabadaki en güvenli yere, yine daha önceki bölümde bahsettiğimiz yoksullara ekmek pişirip aş veren. Evet, onların derdinden anlayan kasabanın rahibine. Rahibine. Evine daha doğrusu götürüyor. Evet. İşte rahip ilk yardımı yapıyor ve kendi aralarında konuşuyorlar durumun tatsızlığıyla ilgili. Ve şeyde fabrikanın patronu, evet, bir basın açıklaması, şimdiki şeyi ilgili bir açıklama. Ama gerçekten de basın açıklaması gibi. Pres kimliklerinden anladığımız kadarıyla hep gazeteciler, evet, var yani. Bu sahneye de girmeden evvel burada bir gene müzik molası verelim. Diyorum. Fireball Tour'dan Dark Days Indeed. Oo, leziz. Stars tremble in the sky. When I sang, the choirs were humble. When I danced, the mountains crumbled. Chased the waves right back into the sea. Feasted on the fatted calf. I drank whole cities dry. I made the devil dance for me and spat into his eye. I said, so long, Jack, we hardly knew ya. Here's to hell and hallelujah. Take this rock and shake it till it bleeds. This is a dark days indeed. To our hands. When we go, our bones will bake on the burning sands. 'Cause we walk but once among the living. So no regrets and no forgiving. Hard to dance when you're down upon your knees. And it's a dark days indeed. Gerçekten de karanlık günlerin başladığı sahnedeyiz. Patron şöyle bir açıklama yapıyor. Çok endişeli olduğumuzu gizlemeye gerek yok. Piyasaların yaşadığı bu kriz döneminde işçilerin işlerini kaybetmemesi adına gerçekten büyük bir fedakarlıkla başlattığımız girişimimiz maalesef başarısız olmuştur. Diye devam ediyor. Üstüne üstelik de bir sabotaj girişimiyle. Teröristlerin. Evet. Karşılaştık. Diyor işte şeye devam ediyor. Suikastçilerin bazıları yakalandı ve fabrikada işçi oldukları tespit edildi. İşçilerin haklarını savunmak için mücadele eden Anarşist Komünist Sendika'nın üyeli oldukları belirlendi. Aslında bu tarihsel bir şey de gönderme yapıyor. Anarko sendikalist hareketin yani tarihte grev yapmak aslında gibi derdinden çok bizzat patrona haddini bildirecek sabotaj eylemlerini örgütlemek daha çok gündeminde. Tabii şu sıra olmasa bile o dönem anarşistler de işçi sınıfı hareketi içinde önemli bir mevzi. Şey gibi geliyor yani çok acayip bir şiddete maruz kaldıkları için çözüm de o şiddette doğru orantılı. Evet işte gelişmiş bu bazen gibi. Bireysel anlamda bazen de kolektif bir biçimde kendini dışa vurabiliyor. Sonra işçi gazetesini çıkartan gazeteci patrona bir soru soruyor. İşte verdiğiniz bilgilere göre İşte işçilerin ücretinin azaltılması da gerçekleşse bile sizin öngördüğünüz krizi sadece 3 ay erteleyebilecek. Evet. Bu bir çözüm değil diyor. Yani bunu nasıl çözeceksiniz diyor. Adam da işte klasik işveren atasözü gibi şeyi söylüyor. İşte işverenin görevi tahmin etmek değil, zarar etmemektir. Evet, yani. Diye işte sonra gazeteci oradan ayrılıyor. Canı sıkkın bir şekilde. Evet. O esnada başka bir yer. Başka bir yer, bir ev. Ken Parker'a doğru baba diyerek koşan bir çocuk. Evet. Bu Ken Parker'ın daha önce bahsettiği, uzun zamandır görmediği oğlu. Oğlu gerekir. Ve ailesi. Hı hı. Hasret gideriyorlar. Ve Ken Parker'da biraz da dert yanıyor. İşte niçin o kadar uzun süreden beri gelemediğine gerekçe olarak işte iki ay içinde hassas bir soruşturmaya dahil edildim. Ailemle temas yasaktı. Evet. Hatta bugün bile burada olmamam lazım. Aslında kendi evet. kurumunun illegal listesinde biraz evet. aksatmış oluyor. Evet. Sonra tekrar bir başka yere geçiyoruz. Yani Ken Park'ın işçi kimliğiyle kaldığı i̇şçi evdeyiz bu sefer. Kaldığı evde Karl Marx'ın kapitalini anlamaya çalışıyor. Anlamaya çalışıyor ve gözlerini ovuşturuyor. Uzun evet. zaman okumalara karşın çok da fazla evet. yol alabilmiş değil. Şöyle dertleniyor hatta. En azından işçilerle ilgili kitapların anlaşılır olması lazım. Anlaşılabilir olması gerekirdi diyor. Ama bir yandan da şeyi de reddetmiyor. Yani birkaç defa okumama rağmen anladığım bir şey yok. Ancak beni daha fazla okumaya zorluyor bu metin. Evet evet bu da bir güzellik. Evet. Neyse konuşuyorlar kitapla ilgili. Ken Parker kendi hayatından örnek veriyor burada. İşte yani şöyle söylüyor, işte yazılı olanı anlamasam bile kendi deneyimlerinden yola çıkarak şey yapabilirim diyor. Evet, evet. Anlatabilirim diyor. Örneğin işte birlik olunca güçlü olundu. Kızılderili kabileleri beyazlara karşı birleşebilselerdi bugün toplama kamplarında esir olmazlardı. Evet, bir birlik olmanın önemini anlatıyor. Benim gördüğüm kadarıyla iyi ya da kötü bir işimiz olmasaydı maaşlar kimsenin umurunda olmazdı diyor. Yanılmıyorsam eğer buna tarihsel materyalizm deniyor diyor. Sanırım bir şey, bir parti okulu eğitim çalışması gibi. Evet, işte evet. Buradan artı değere geçiyorlar çünkü. Ya bu balon ve bu kare çok hoş bence. Ken Parker şeyi soruyor. Bu artı kar konusu kafama girmiyor. Adam da güzel açıklıyor aslında. Evet evet. Yani şunu söylüyor. Açıklayabilmem oldukça güç ama pratik bir örnekle izah edebilirim diyor. Ve şöyle devam ediyor. Bir işçinin hayatını devam ettirebilmesi için günde bir dolara ihtiyacı olduğunu varsayalım. Hı hı. Bu miktarı kazanabilmesi için 2 saat çalışmalı. Geri kalan 12 saat boyunca üretti, artık kar mülkiyet sahiplerinin cebine gider. Diye izah ediyor. Evet. Konuşurlarken birden dışarıdan ses geliyor. Bakıyorlar ve fabrika yanıyor. Evet, diye bu birisi bağırıyor. Evet, yani bu aslında bir muamma, kimin yaptığı. Belli değil, fabrikayı söndürmeye evet. çalışıyor işçiler. Ve hatta vardiya sırasında çıkmış hı-hı. yangın. Nereden nasıl çıktığına dair fikirler yürütüyorlar. Sonra şeyi soruyorlar işte. Mickey hı-hı. nerede? Evet sanırım onda, işte. O da sendikadadır. Evet, biz artık diye orada sendikanın işte aranan adam yani sendikanın adamı olduğunu ama anlıyoruz. Aslında sendikanın adamı değil, başka bir adam olduğu evet, evet, ilerleyen evet. sayfalarda ortaya çıkıyor. Sonra ertesi gün kasabanın genel görüntüsü ve bu bölüme de geçmeden önce tekrar bir müzik molası çok iyi verelim. Olur. The Black Keys'ten Unknown Brother. Yes sir. And we spoke not a word. I never forget you. Do Burada işçiler toplanmışlar ve Ken Parker'a kapiteli izah eden işçi onlara karşı yüksek bir yere çıkmış ve bir konuşma yapıyor. Ortak sıkıntıyı dile getiriyor ve daha net anlamaları için rakam da veriyor hatta. Yani ayrıcalıklar nüfusun %2'sini oluşurken milli gelirin %35'inden fazlasını alıyorlar. Diye hak veriyorlar ve işçi gazetesi o gün ücretsiz olarak çıkmış. Herkesin olup biteni daha iyi değil de daha çok yayılsın ve herkes farkına varsın. Herkes okusun. Diye ve gene elinde gazeteyle patronun ofisindeyiz. Patronun yardımcısı çizgi romanın ilk sahnelerinde olduğu gibi ona işçi gazetesini okuyor ve yani işçi gazetesi artık patronun niyetini deşifre etmiş. O da şu: Bay Trosson 4 ay içinde 3 kez Virginia Norfolk'a gitti. Daha sonra piyasalarda bulunan durgunluğu bahane ederek tekstil fabrikası işçilerinin maaşlarını düşürdü. İşçilerin mantıklı tepkileri yerel yönetimler sayesinde abartıldı. Dün gece geç saatlerde çıkan bir yangın buna eklendi. Bu olayların birbirine bağlı olduğunu varsayarsak kim kazançlı çıkar? Bunun yanı sıra güneyde Norfolk boyunca işsizliğin yüksek ve ücretlerin Boston'dakinin yarısı olduğunu da hesaba katarsak cevap basit. Basit. Evet, yani patron buradaki fabrikayı kapatıp daha güneyde iş gücünün daha ucuz olduğu yere taşımak fabrikayı istiyor. Başka bir yere daha karlı işler çevirebileceği bir noktaya taşımak istiyor. Evet. Makalenin son cümlesi de komünizm hayatı uyandı. Evet, buradan da tekrar manifestoya, Komünist Parti manifestosuna bir gönderme yapılıyor. Sonra kasabaya dönüyoruz. Polis arabası geliyor. Atlı araba işçilerin toplandığı yere gidiyor. İşçi bağırıyor, sakin korkmuyoruz diye, ama polisler onlara doğru geliyorlar. Aslında bir hedefe gidiyorlar. İçindeki bir işçiye doğru gidiyorlar. Ve Harry'i alıyorlar. Harry de neden alındığını bilmiyor ama bir şekilde alıyor. İşçilerin içinde büyük bir tabii işçi arkadaşlarını infial geri, yani polise vermek istemiyorlar. Bir infial var. Evet. Burada da provokasyona gelmeyin çağrısıyla evet. biraz duruyorlar. Sonra polisler gittikten sonra içlerinden biri bir kez daha ihanet oldu. Yani içerideki bir ispiyoncuya dair bir sinyal gönderiyor ve evet. bir ses geliyor. Evet ama bu son olacak diye Mickey konuşmaya başlıyor ve şeyi anlatıyor. Dün sabah eve giderken bizim yoldaşlardan birisine rastlandım. Yüzünde tarif edilmez bir endişe ve korku vardı. Hareketleri ilgimi çekti ve bu yüzden onu takip ettim. Lex şehrin lüks semtine geldi ve orada güzel bir eve girdi. Hı hı. Daha fazlasını öğrenmek istedim diyor. Daha sonra konuşuyor. Kimliğini öğrenmiş. Uluslar Güvenlik Ajansı'nın bir ajansı deyip şapkasını çıkartıp Ken Parker'ın suratına patlatıyor. Tokat evet. nakşediyor. Evet. Ken Parker'ın Uluslar Güvenlik Ajansı'nın bir elemanı olduğunu anlamışlar. Ken Parker bunu kabul ediyor. Evet doğru ben bir ulusal ajanım ama kimseye ihbar etmedim. Ne Benson'u ne de Harry'i diyor. Evet. Ama tabii okkalı bir yumruk yiyor bir küfürle evet, beraber. Evet, evet. Herkes ona girmek istiyor ama... Evet yine o işçi önderi yeni bir provokasyona gerek olmadığı konusunda kalabalığı uyarıyor. Onu bırakın diyor. Ken Parker evet başı önde bayağı yıkılmış bir şekilde gruptan ayrılıyor. Ve işçiler de grev kararı alıyor. Hı hı. Ken Parker rıhtıma gidiyor, denize bakıyor, martılar sinirleniyor. Evet, yumruklarını sıkmış durumda bir şekilde. Yürürken burada kasaba meydanı tenha, sokak tenha olarak gözüküyor ama uzaktan insanlar kafaları belirmeye başlıyor. Burada da tekrar bir müzik molası ve tabii. Bu sahneye gireceğini düşündüğüm Iggy Pop'tan White America evet, dinleyelim. Şarkısı. Girl. if I can say at this point that I'm a 24-hour, 7-day-a-week, 365-day-a-year American. I was glad that Debbie had a sense of humor. This time of the morning, I tend to get gloomy. She laughed and said, Iggy, you have got a biggie. I had no reply, so I just Boston halkı evlerinden çıkarak yavaş yavaş birbirine eklenen kalabalıklar halinde yürümeye başlarken o esnada başka bir yere gidiyoruz. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kapısı. Kent Parker çalıştığı yere geri dönüyor. Ve içeride patron ve polis, komiser. Komiser bir aradalar. Hepsi bir arada. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın müdürü diyeceğimiz kişi Ken Parker'ı görünce Parker nihayet diye dostlar biçimde onu yanlarına çağırıyor Ken Parker'ı. Burada da asıl ihbarcıyı görüyoruz. Evet aslında uyanık Ulusal Güvenlik Ajansı Ken Parker'ın haricinde bir ajan daha sokmuş fabrikaya ve iki ajanın birbirini tanımaması da onlar için bir avantaj. Hatta bu ajan çizgi romanın başında Ken Parker'da ilk konuşan adam. Evet, onunla ekmeğini bölüşen. İşçi gibi. Daha önce de çeşitli karelerde bir arada gördüğümüz bir çalışan. Hatta adam şunu söylüyor. Ken Parker'la tanışırken biz tanışıyoruz. En azından yoldaş olarak. Dalgasını geçiyor. Pis bir sırıtma var yüzünde. Tekstil fabrikasının sahibi de mükemmel bir iş diyerek durumu kutluyor. Evet. Ama Ken Parker için işler mükemmel değil. Çünkü büyük bir vicdani sorumlulukla baş başa. Ve şeyi anlamıyor yani şimdi ne oluyor? Silahlı polisler de ne? Kadınlar ve çocuklarla barışçıl bir protesto olacak. Evet zaten polisin uzak durduğu gösteriler genelde barışçıl olmayı başarıyor. Zaten patron da niyetini direkt açıklıyor. Şaka yapma diyor. Aylardır bu fırsatı bekliyoruz. Onları şimdi kıramazsak er ya da geç bizi teslim alacaklar diyor. Yani onları kırmak için bir fırsat. Evet polis müdürü de herkese örnek olması için kızılları yok edeceğiz diye. Ken Parker'la birlikte diğer ajan da umursamaz bir vaziyette. Ya neden endişe ediyorsun ki? Zaten ikimiz de orada olmayacağız diyor. Ve cevap olarak Ken Parker'dan çok sağlam bir yumruk yiyor. Evet yani düştüğü sehpayı kırıyor. Aslında bu yumruk Ken Parker'ın İstifa imzası. Evet. İstifa ettiğimi varsayın diyerek kapıyı evet çekip çıkıyor. Bu arada yürüyüş giderek büyüyor ve her milletten işçiler çalıştıkları malzemeyi eşyayı evet, bırakıp burada gidiyor. Senin tespit ettiğin güzel bir kare var. Aslında ben bunu daha önce dikkat etmemiştim. Bugünkü konuşmamızda gösterdim. Ben şaşırdım kaldım. Şimdi buradaki yürüyüş karelerinden biri yürüyen insanları kadrajlıyor ve burada Marx var, Fidel Castro var, Trotsky var. Trotsky var. Şeyi var. Lenin oldu. Var. Evet, tahmin ediyoruz. Sağ tarafta. Lenin'le Ç arası. Bir şey. Böyle bayağı onları da katmış Milazzo. Yürüyenlerin arasında. Önde yürüyen içinde biraz bıyıklı olmasına rağmen Mao'ya çok benziyor. Bu kareyi şeye koyacağız. Bizim evet, sitemize o esnada başka bir yer.org sitesine evet, koyacağız. Orada göreceksiniz. Çizgi romanda önemli kareleri ve sayfaları koyduğumuz site. Daha sonra genel plan kalabalık giderek artmış. O esnada başka bir yere döndük tekrar. Kasabanın pederi, iyi niyetli pederi psikoposla konuşuyor ve onu çatışmayı önlemek üzere için ağırlığını koymasını, evet, yardım müdahale etmesini istiyor. Rica ama ediyor. Psikoposun böyle bir derdi yok. Psikopos pis yani adı gibi psikopos. Evet, çünkü çok güzel kıvırıyor şeylerle ilgili. Şöyle bir konuşma balonu var. Yoksullar için zaten cennet kararlılığı var. Ama zengin nasıl kurtulacak? Haksızlık değil mi? Belki de muhtaç onlardır. Evet yani ve diğer rahibi de kafasını karıştırıyor. Evet. Yapmamasını evet öğütlüyor. Diğer rahip de işte emin olun itaat edeceğim evet efendim diyerek sadakatini evet gösteriyor dinine ve kilisesine. Bu arada yürüyüşe herkes dükkanını kapatıyor. Ceketini alıp katılırken Ken Parker koşarak durdurmaya çalışıyor. Yani silahlı bekliyorlar, silahlılar yapmayın bunu diyor. İhtiyar bir adam da sakin ol arkadaş, bugün harika bir gün, bizimle gel diyor. Yürüyüşlerde çıkan ses tumta tumta tum. Evet. Hikayenin başındaki o buhar fabrika makinalarının çıkarttığı ses gibi aynı. Evet. Gidiyorlar ve polislerin gölgeleri gözüküyor. Sonra polisler süvari bir dilde işçi sınıfına dalıyor ve ateş etmeye başlıyorlar. Evet yani bayağı bir kırım oluyor. İşçiler, tarihte çok evet çok sık rastladığımız işçi sınıfı mücadelesi evet aslında bir savaş evet ve bu savaşın tarafları arasında da kanlı evet mücadeleler oluyor. Kadınlar işte çocuklar kaçmaya başlıyorlar. Bu arada patronun yardımcısı gazeteciyi öldürüyor. Fırsat evet bu fırsat. Yakın mesafeden vuruyor. Çünkü patron işçilerle ilgili var olan durum kadar önceki bölümden hatırladığımız gibi oğlunun bir işçi kızıyla olan ilişkisinden de müzdarip ve bu kızın da bir şekilde nedeni tam evet da anlaşılamayan bir ölümü var. Evet. Her şekilde hırslı evet var gazeteye karşı ve gazeteci birçok evet örneğini yine gördüğümüz gibi canıyla evet yani işte ödüyor bu meslek aşkını. Süvariler kılıçlarıyla dalıyorlar gibisinden. Ken Parker bir kızı kurtarıyor ve yani bıçağını fırlatarak bir süvariyi öldürüyor. Bir diğeri ateş ediyor. Ken Parker yaralanıyor. Kendisini tanıyan polis müdürü de o adamı yakalayın. Onu hemen yakalayın diyor. Ken Parker'a güzel bir gün gel sen de bizimle evet yürü diyen adam. Yaşlı işçi. Yaşlı işçi polis de onun arasına giriyor. Ken Parker'ı kaçarken polisin üstüne gidiyor ama karşılığında kılıç göğsüne saplanıyor. Artık bir ayrılık sahnesiyle ayrılık sahnesi. Ken Parker oradan uzaklaşmış şeyle ilgili karısıyla ayrılıyor. Evet. Ailesiyle vedalaşıyor. Bir süre çünkü burada olması imkansız. Evet. Ne zaman döneceğini de bilmiyor ve bu macera böyle bitiyor. Bitiş şarkısı olarak da bu ayrılık sahnesine uygun Johnny Cash'ten If You Could Read My Mind şarkısı. Pekala. Thank you. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains around my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as there's a ghost that you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts would tell. Just like a paperback novel, the kind that drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. But heroes often fail. You won't read that book again because the ending's just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. But stories always end. If you read between the lines, you know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. Evet Turgut'cum, 94.9 Açık Radyo'da Ken Parker'ın Grey isimli macerasında ikinci bölümle sonlandırmış evet, oluyoruz. Evet, ikinci bölümü bitirdik. Biraz da bu çizgi romanın tekniği tabii üstünde konuşalım. Şimdi Berardi ve Binazum'un ortaya ortak koyduğu yapımı çok güzel bir iş. Hikaye çok iyi. Genelde Berardi çok usta bir yazar, hikayeci. Milazzo da çok kıvrak bir bilek. Çok yani bizim kemiksiz bilek diye tabir ettiğimiz evet, çizer kemik yok. Siyah beyaz dengesi muhteşem. Çizimler eskiz tadında ama özellikle o tat tercih edilmiş ve belli yerlerde kalemin yanı sıra fırçayla çizilmiş. Evet ama bunun yanında göstermek istediği detayları da ustaca gösteriyor. Herhangi bir şeye anlaşılmamaya, evet, karmaşıklığa yer vermiyor. Zaten bana göre de yani iyi çizer, kötü çizer arasındaki en büyük ayrım çizginin kalitesi değil de sahnenin iyi tasarlanmış olması. Evet, o kamerayı yakalamak. Açıyı, ışığı, dediğin gibi gerekli detayları iyi göstermek. Çünkü o sahne devamlılığı içerisinde bir başka şeye pas atıyor gibi. O yüzden de harika bir iş. Evet. Ki bir de siyah beyaz dengesini kurmak aslında zordur. Basit gözükse bir de. Umarım burada dinleyen dinleyicilerimiz, bizi programımızı dinleyen dinleyicilerimiz merak ederler ve ulaşmaya çalışırlar hikayenin tamamına. Bir de şöyle bir şey gireceğim. Ken Parker Robert Redford'a çok benziyor. Çok benziyor çünkü yüz yapısı olarak Robert Redford model alınmış. Ona bakarak çizilmiş ve Ken Parker'ın esin kaynağı da Robert Redford'un oynadığı Jeremiah Johnson filmi. Oradaki tiplemesi. Evet. Gene İtalyan kaynaklı bir çizgi roman bu. Ve İtalyanlar genelde bu western işini Amerikalılardan daha iyi. Spagetti versen. Evet, daha iyi kotarıyorlar. Çünkü var. Örneğin Sergio Leone'nin Bir Avuç Dolar filminde var. Dayak, kahraman dayak yiyor. Evet. Yani giderek çok fazla abartı yok. Kahramanı fazla yüceltme yok, fazla eksiltme yok. Yani normal hikaye ve insan boyutuna indiriyor. Evet, bu anlattığımız hikayeden, maceradan kareleri dinleyicilerimiz o esnada başka bir yer .org'tan da görebilirler. Ayrıca orada bir arşiv oluşacak. Zaman geçtikçe hatırlamak amacıyla da geri dönebilecekleri bir arşiv olacak bu. Bu haftayı da böyle bitirdik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir macerayla karşınızdayız diye. Evet, hatta onu da söyleyelim. Jacques Tardy'nin Siperler'deydik. Siperler'deydik. NTV yayınlarının bastığı bir kitap. Tardy'nin ölümsüz muhteşem anlatımıyla. Buz gibi soğukkanlıklı bir siper hikayelerinin, çok hikayenin olduğu bir şey. İkinci Dünya Savaşı'nın yanında biraz önemini yitirmiş gibi gözüküyor ama en kanlı savaşı olan Birinci Dünya Savaşı'nda en ayrıntılı şekilde incelemiş olacağız. Evet, haftaya görüşürüz. Haftaya görüşmek üzere. 94.9 Açık Radyo'dan herkese selamlar.